قرآن مجید جو صاحب اخیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو عالم انسانیت کو دو عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. ایک عظیم نعمت قرآن مجید ہے اور ایک عظیم نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ دونوں نعمتوں کو حاصل کرنے والی امت ہم اور آپ ہیں. تو اس خوش نسبتی پر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ حق ادا نہیں ہوتا. قرآن پاک کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، ان کی باتیں تو اپنی جگہ پر سونے سے تولنے کی اور ہیرے جواہرات سے تولنے والی ہیں. ایک دنیا دار آدمی کی بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ جدید دنیا میں مشرق و مغرب میں عظیم شہرافتہ فلاسفر جو گزرے ہیں اس صدی میں، اس میں ایک علامہ اقبال ہے اور اس ایک دفعہ اس کے پاس ایک مہمان آیا تو اس نے کہا جی آپ اتنے عظیم مشرق و مغرب کے فلاسفر ہیں، آپ اپنی زندگی میں جس کتاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ بتائیں مجھے. انہوں نے کہا بیٹھے، میں بھی آپ کو لا کر دکھاتا ہوں. ایک اندر گیا اور واپس آیا قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، اس نے کہا سب سے زیادہ میں اس کتاب سے متاثر ہوا. پھر اس نے اپنے فارسی کلام میں کہا ہے کہ اے مسلمان تو چراف گندائی در بغل داری کتاب زندائی. اے مسلمان تو کہاں بکھرا پڑا ہے، تیرے بغل میں ایک زندہ کتاب ہے. اے مسلمان تو چراف گندائی، اے مسلمان تو چراف گندائی در بغل داری کتاب زندائی، در بغل داری کتاب زندائی، در بغل داری کتاب زندگی. سب سے پہلے کسی کتاب کا نام ہوا کرتا ہے نام، اور نام جو ہے یہ اس کتاب کے سارے علوم کو ایک لفظ میں لا کر بیان کرتا ہے. دنیا کے علم والے بھی ہوں گے بیچ میں، فزکس نفس ہے نا، وہ بیان کر رہا ہے کہ مادی اشیاء کی ساری فزیکل خصوصیات وہ اس میں بیان ہوں گے، کیمسٹری کیمیائی خصوصیات جو اس میں بیان ہوں گے. تو ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ ساری کتاب کے علوم کا نمائندہ ہوتا ہے، جو اس کا نام ہوتا ہے. قرآن پاک کے اہل علم بیچ میں بیٹھے ہوں گے، کتنے ہی نام ہیں، کسی کو یاد ہو کتنے نام ہیں جی؟ آج ہمارے پشاور علماء نہیں، ان کو حوالہ یاد ہوتا ہے، کتنے ہی نام قرآن مجید کے ہیں، لیکن جس کو نمائندہ نام منتخب کر کے کتاب کے اوپر لکھا گیا وہ لفظ قرآن ہے. اور بلال صاحب بتائے جی قرآن گرامر کے لحاظ سے کیا چیز ہے جی، اس لفظ گرامر کے لحاظ سے کیا حیثیت ہے اس لفظ کی؟ جی قرآن جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر، اور مصدر جو ہے یہ اسمیہ معنی میں استعمال ہوا ہے. تو جب مصدر کو اسمیہ معنی میں استعمال کیا جائے تو کیا خصوصیت آتی ہے جی؟ بتاؤ جی بلال صاحب جی، بولتے اور کوئی علم ہو بتائے کہ مصدر کو جب اسمیہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کیا تاثیر آتی ہے؟ مصدر کو جب اسمیہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو انتہائی مبالغہ پیدا ہوتا ہے، یعنی سراپا، اور قرآن جو ہے تو یہ ہمارے جو مولوی طفیل صاحب ان سے میں نے کہا کہ اس کی سرفیدہ ہوئی قواعد ذرا وہ مجھے سنے ہوئے تھے ہم نے ہیں حضرت سے، اور پھر یہ درس کر انہوں نے کہا ہوا ہے تو وہ بولتے ہوئے ذرا حوالے کے ساتھ ہو. انہوں نے کہا کہ یہ یا تو کرا یکرو یا کرنا نہ یکرنو، یہ دو گردانیں اس کی، کرا یکرو کرنا یکرنو. کرا یکرو یہ تو پڑھی جانے والی چیز ہے، اور کرنا یکرنو آپس سے مربوط جڑی ہوئی چیز. تو کرا یکرو کو لیں اور قرآن کو اس مستری مستر کو اسمیہ معنی کی طرف لے کر آئے تو پڑھی جانے والی کتاب، یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پڑھی جانے والی ہے، اور اس پر جو ہے تو آج کل کے دور میں یہ مغربی دنیا میں اور یہ جدید علم کے لوگوں میں انسائیکلوپیڈیا برطانیکا کا بڑا تذکرہ ہے، دارۃ المعارف برطانیہ، ایسی کتاب ہے سارے علوم کو جمع کر کے ان پر تبصرہ لکھا ہوا ہے، انگریزی میں لکھا ہوا ہے. حضرت مولانا عبد الماجد دریابازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر اردو کی ہے اور ایک تفسیر ان کی انگریزی کی ہے. اردو کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کی فلانی جلد کے فلانے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز کون سی ہوگی، کیوں ہوگی؟ کہ وہ اس لیے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی سب سے پڑھی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ ضروری کیوں ہے کہ سب سے زیادہ مفید ہے نا. تو سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ مفید ہے، لہذا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے. لہذا اس کو جو لفظ پر لفظ قرآن لکھا ہوا ہے وہ اس کے معجزاتی حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کہا جا رہا ہے. تو اس پر اہل کفر کی تحریریں اور ان کی کتابیں وہ اس کی گواہی دے رہی ہیں، کیونکہ ایک ایسی حقیقت ہے وہ چھپا نہیں سکتے ہیں. اور کرنا یکرنوں کا کہتے ہیں کہ مضبوط، کیونکہ اس کے مضامین تعلیمات اس کی یہ آپس میں خاص ربط رکھتی ہیں، مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے کرنا یکرنوں کے سے بھی اس کا وہ تعلق ہو گیا. اور ربط آیات کا جو ہے ربط عجیب مضمون ہے، اور ربط جو ہے یہ ربط کو عام طور پر ویسے مفسرین لکھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ کھلتا ہے آدمی پر. جب آدمی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال درس دیتا ہے نا قرآن پاک کا، پھر اس پر ربط کھلتا ہے. ربط کے بارے میں آپ کو واقعہ سنا دوں. یہ تفسیر معرف القرآن جو ہے یہ آئی ہے سن 76 میں، آئی ہے 76 یا 77 میں آئی ہے. اور اس کے تعارف کے لیے کراچی سے مفتی شفیع صاحب نے ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی بھیجے، جلدیں میں کتابوں کے دے کر بھیجی. ان کے لیے کتاب جو کتاب شائع تھی ہوتی تھی خواہ ہزاروں روپئے کی ہو، ان کے لیے ایک ہدیہ مفت آیا کرتا تھا. اور آپ کو فرماتے تھے کہ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب لام الدراری لکھی ہزاروں روپئے کی مالیت کی کتاب ہے، کہ حاج میں ملاقات ہی نے کہا کہ میری کتاب مکمل ہو گئی ہے، شائع ہونے کے لیے چلی گئی ہے، میں زندہ رہا تو میں خود تمہارے لیے ہدیہ بھیجوں گا، اور اگر میری وفات ہو گئی میرے متعلقین سے تقاضا کر کے لے لینا پھر. اور لام الدراری کے بارے میں حضرت فرماتے تھے اور مولانا صاحب فرماتے تھے یہ علماء کہتے ہیں کہ بخاری کی شرح کرنا اس امت پر قرض ہے اور وہ قرض ابھی تک نہیں ادا کیا جا سکا. تو لکھا کہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ بشری حد تک اس قرض کو مولانا زکریا صاحب نے ادا کر دیا دامدراری کی شکل. تو یہ یعنی ان کے پاس وہ کتاب آ جاتی تھی. اور دوسرا حوالہ جو ہے عبد الماجد العبادی صاحب نے اپنی دوسری تفسیر انگریزی والی تفسیر میں تین چار حوالے لکھے ہوئے ہیں, وہ پھر وہاں سے پڑھ لیا. ہاں جی, اب کتاب کے بعد جو ہے یہ کوئی مضمون میں شرح کی کوئی بات بولتے ہوئے ہاں معرف القرآن جو بھائی کی تفسیر, تو اس میں حضرت صاحب نے ہم سے فرمایا کہ یہ سارے جو ہے آٹھ جلدیں کتاب ہے, چھ کتابیں اور آٹھ جلدیں ہیں, اس کے لے لیں کہ ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے, واقعی کی بہت لاجواب تفسیر ہے. تو 250 روپے میں اس زمانے میں آٹھ جلدیں اس کی ملتی تھی, چھ کتابیں اور آٹھ جلدیں, 250 روپے کی میں لی. تو میں نے کہا کہ مجھے ایسے کل پروارد ہوا کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ اس کا درس میں شروع کروں. میں نے کہا حضرت کہ میں چند صفحات صبح پڑھ لیا کروں طلبا کے سامنے, کہ پڑھ لیا کرو. پھر کہنے لگے کہ شروع تو تم کرو گے لیکن تبلیغ والے حضرات بڑا تنگ کریں گے. تو میں نے کہا حضرت میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, بس اگر آپ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو آپ چونکہ امیر ہیں شورا کے رکن ہیں تو مغربی شورا کے رکن ہیں, اس لیے اختلافات آتے. میں حیثیت آدمی ہوں, صبح اٹھ کر نماز کے بعد پڑھ لیا کروں گا. میں بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ پڑھ لیا کروں, پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ کے شان کے وہ اس کو میں نے تین بار اس کا درس دیا ہے معرفت القرآن کا, تین بار ختم کیا ہے معرفت القرآن کو. پھر آگے کتاب کے بعد جب کتاب کا نام ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اس کا مصنف کون ہے. جی دوسرے دست آتے ہیں مصنف ہیں, تو قرآن کے بارے میں تو مصنف کا لفظ سمجھ نہیں کہہ سکتے. کتاب دینے والی ہستی کون ہے, تو وہ قرآن کے بعد جب یوں کھولا تو سب سے لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ لفظ اللہ آ گیا. جی اللہ آ گیا, اور وہ اللہ کے بارے میں جب میں آ رہا تھا تو میں نے اس کو کیا تھا, ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تو میں نے سنا ان کی زبان مبارک سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ جو ہے اس کا مادہ ولہن سے ہے, ولہن سے ہے, اور پھر ہمارے جو خاص کام کرنے والے ہیں تحقیقی ان سے میں نے کہا کہ مجھے حوالہ لکھ کر اس کا دے دو. تو اس نے کہا جی ولہن جس کو کہتے ہیں, لیکن المنجد جو کتاب ہے المنجد لغت کی کتاب ہے عربی کی, اس کے مطابق لام کے نیچے زیر ہے ولہن ہے, ولہن کہ ولہن جو ہے یہ زیادہ فصیح ہے, ولہن جو ہے زیادہ فصیح ہے. اس کا اپنا معنی حیرت کے باعث عقل گم ہونے کے قریب ہونا, حیرت اور تعجب کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہو کہ عقل گم ہو رہی ہو. تو ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات الجلال اور ذات اقدس کی کبریائی میں مخلوق کی عقلیں گم ہیں, اس لیے اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے. اللہ وہ ہستی جس کی محبت میں ایسا والہانہ حال ہو جائے کہ ہوش و حواس گم ہو رہے ہوں, یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ. مولانا نے فرمایا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی عیسی ہن حق است واللہ میں شوی, اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی, اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی سخن حق استغل من شوی. پھر یہ ہو گیا لفظ. پھر حضرت فرماتے تھے کہ ایک بڑی بزرگ ہستی گزرے ہیں, 120 سال کی عمر ہوئی ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, بہت علماء ان سے فیض ہوا ہے, حضرت مولانا فضل الرحمان فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت مولانا شاہ صاحب فرماتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ پوربی زبان میں بھی ایک بادشاہ ایک زبان گزری ہے, اس میں بھی ایک ترجمہ قرآن کا ہوا ہے, کتنے سو سال پہلے پتنی, اور پوری زبان ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ بادشاہ کا یا پوربی کا ترجمہ کرتے تھے اللہ کا, اللہ کا ترجمہ من موہن, من کہتے ہیں دل کو, اور موہن جو موہ لے کھینچ لے, من موہن جی, کہ اللہ کا معنی من موہن جو دل کو کھینچ لے. سبحان اللہ. پھر اب جو ہے تو مصنف کے بار کہتے ہیں کہ اس کی ڈگریاں کیا ہیں, خصوصیات کیا ہیں جی, تو اللہ کے بارے میں تو ہم سب نہیں کہہ سکتے, لیکن صفات اللہ کے بعد جو ہے تو پھر اللہ تو یہ ذاتی نام ہے, پھر صفاتی نام کا تذکرہ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ اللہ رحمان ہے, وہ اللہ رحیم ہے جی. رحمت جو ہے تو یہ رحمان جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے رحمت عام والی ذات, رحمت عام والی ذات. رحمت عام کیا ہے؟ رحمت عام وہ رحمت ہے جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو, کافر کو, فاسق کو, ظالم کو, سب کو اللہ پاک روزی دیتا ہے, سب کو اللہ پاک زندہ رکھا ہوا ہے, سب پر اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہے. تو رحمان کی جو ہے وسعت یہ بہت زیادہ ہے, اور رحیم جو ہے تو یہ پھر نہایت رحم والا, کہ یہ وہ رحمت عام تھی, یہ رحمت تام ہے, رحمت تام ہے, اور یہ مومنین کے لیے جنت میں ہے. اس میں پر کفار کا حصہ نہیں, رحمانیت میں کفار کا حصہ ہے, اے رحیمیت میں جو ہے تو پھر یہ کفار کا حصہ نہیں ہے, یہ رحمت تام ہے جو فقط مومنین کے لیے ہے, اور پھر وہ اس کا تمام ہونا یہ آخرت میں ہے. اس لیے رحمان دنیا و رحیم ہما یہ جو کہتے رہتے ہیں لیلم, تو یہ ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر شروع ہو گیا جی الحمدللہ رب العالمین, یہ ساری تعریفیں اور ذات ذوالجلال کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے. تو الف لام کا یہ اس کے حساب سے قواعد کے حساب سے جو ہے ایک الف لام جو ہے یہ جنس کا ہے, ایک الف لام جو استغراقی ہے. جنس کا یعنی تعریف کی جتنی قسمیں بھی ہوں گی, جہاں بھی ہوں گی, جو بھی کر رہا ہوگا, جس زبان میں ہوں گی, جس دانشور کی ہوں گی, اور جس سمجھدار کی, جس فلاسفر کی, کسی کی بھی ہوں, وہ ساری کی ساری اجناس جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں, ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. آیا وہ تعریف حسن و جمال کی ہو, آیا وہ تعریف فضل و کمال کی ہو, آیا وہ تعریف جو ہے عطا و نوال کی ہو, ہاں جی, آیا وہ تعریف جاہ و جلال کی ہو, ہاں جی, حسن و جمال کی تعریف ہے, تعریفیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میرے پاس یونیورسٹی کے طلبا آتے ہیں تو یہ کہا کرتے ہیں مولانا صاحب روڑوں میں خپا کی روڑوں میں خپا خپا ہی میرا دل جو ہے خپا رہتا ہے. تو میں اسے کہا کرتے ہو کسی چوئی بلی کے شکار ہو گئے, وہ کسی چوئی آ کے بلی کے شکار ہو گئے, یعنی یہ مخصوص ماحول ہوتا تھا کہ کسی کے شکل و صورت کو دیکھا ہے اس کو شکار ہو گیا, لہذا نہ نیند آتی ہے اور خفا بھی دل لیتا ہے. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے درجات اللہ ان کے بلند فرمائے, ان سے یہ بات میں نے سیکھی. تو طلباء جب بھی آتے تھے, اب بھی طلباء آئے ہیں, جب یونیورسٹی کے طلباء کالج کے میڈیکل کالج کے آئے ہیں تو آ کر کے پریشان ہوں, تو وہ اس سے میں کہہ دیتا ہوں کہ دل پر تیرے تصویر آ گئی ہے, دل پر تیرے تصویر آئی ہوئی ہے, اس لیے پریشان ہے. تو پھر ایک لڑکے کا کھا کرتے مزہ ہے کشپ کی ہوتا مگر کشپ کی خاور کشپ کی جس کے سامنے جائے کہ کشپ ہوتا ہے کشپ کون سا ہوتا ہے خاک کشپ ہوتا ہے تجربہ ہے کشپ دوسرے بزرگوں سے ایک بات سیکھی ہے تو وہ سامنے ہوتی ہے جب اپنا کشپ کشپ نہیں ہوتا ہے کہ اگلے جو حضرات تشریف لے گئے ان کے تجربہ ان کے کشپ تھے وہ پہنچے اب تک ابھی یاد ہے یہ بات یاداشت رہ گئی ہے تو اس کو جمال کی تعریف ہوتی ہے جی کہ وہ فارسی والے شعر کا شعر ہے نا کہ کہ ایک فارسی کا بہت تو مجھے اب یاد نہ رہا کہ مصور اگر تیری تصویر کو بنا لے تو بنا لے گا لیکن تیری جو ادائیں ہوتی ہیں ادائیں دل لبائیں ہوتی ہیں دل کو کھینچنے والی تیری جو ادائیں ہوتی ہیں اس کو تصویر میں کیسے لائے گا. میں لاہور میں ہوتا تھا تو وہاں ایک مصنف نے اور ایک مصور نے تصویریں بنانے والے نے دعویٰ کیا کہ میں نے ایسی تصویر بنائی ہے جس میں میں نے ادا کو بھی لایا ہے. تصویر تو ناجائز ہے اگر چمولی صاحبان اپنے پوسٹوں پر لگانا شروع کر دے حرام حرام ہے بہرحال وہ حلال ہوتا نہیں ہے اس کو حلال کوئی نہیں کر سکتا. ہاں جی اس لیے مجھے کسی نے کہا کہ کراچی کے فلاں مفتی صاحب نے جو ہے تو تصویر کے بارے میں یہ کہہ دیا. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اسے ہم مفتی مانتے ہیں پیغمبر نہیں مانتے ہیں. مفتی ضرور مانتے ہیں پیغمبر نہیں مانتے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کا جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ پیغمبر کرے گا اور پیغمبر نے اپنی حدیث میں کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا اس حدیث کے تحت اگر ظہور مہدی ہو جائے اور یہ بات ممکن تو نہیں ہے اگر مہدی علیہ رضوان بھی ایک بات کو کہیں تو ہم کہیں گے جی ہمارے پاس پہلے سے حدیث موجود ہے یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اسی کے پابند ہیں ہم بھی اسی کے پابند ہیں آپ بھی اسی کے پابند ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو وہ بھی اسی کے پابند ہیں. تو یہ تو ہو گیا حسن جمال کی تعریف ہو گئی یعنی پھر فضل و کمال کی تفصیل فضل و کمال کی تفصیل فضل و کمال اتنا حافظہ ہے جی اتنی بدنی قوت ہے جی اتنا علم ہے جی سبحان اللہ یہ ایجادات ہیں جی یہ سائنسی ترقیاں ہیں جی یہ کیا فلاں جی فلاں ایسا سائنٹسٹ ہے جی اس نے یہ کمالات کیے جی اس نے ایٹم بم بنایا جی اس نے یہ چیز بنائی جی. اس دن ہمارے انجینئر صاحب تھے ایک پانسرے میں ایک دور دراز مزار ہے تو وہ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسے مزار جن پر کوئی نام و نشان نہ ہو جن کوئی تاریخ نہ ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے انگریزوں نے ہندوؤں نے بھاگتے ہوئے سونا دفن کیا ہوئے تو اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں. تو میرے ساتھ انجینئر آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے وہ بھتیجا میرا کیا تھا ہم سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اگر آ کر اس جگہ کو کھودنے کا ذمہ داری لو تو تمہارا بھی ایسا سونے میں ہو جائے گا. تو ہمارے انجینئر صاحب نے کہا ایسی مشینیں ہیں کہ اس مشین کو اوپر پھرائیں تو بتا دے گی کہ کتنی گہرائی میں کون سی دات پڑی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے کمالات جو ہیں انسانوں نے تو انکشاف کیا ان کو معلوم کیا یہ سارے کے سارے کمالات تو یہ ساری کی ساری تعریف تو یہ ذات ذوالجلال کی ہے جس نے ان کو پیدا کیا. عمر مسعود مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلانے کو کہ اے مصور میں تیرے ہاتھ پر میں تیرے ہاتھوں پر قربان ہو جاؤں کہ تم نے میرے بہلانے کو کیسی تصویر بنائی کائنات کو بنائی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ہم دکھائیں ان کو اپنی نشانیاں کل جہان میں اور خود ان کی اپنی جان میں کس لیے دکھائیں گے اس لیے دکھائیں گے ان پر حق واضح ہو. سبحان اللہ اس کائنات کی جتنی سائنسی ایجادیں ہو رہی ہیں اور اس میں خاص طور سے جو قرآن پاک کی آئی روایتیں ہیں اس کو مختلف مضامین کے لوگوں نے لے کر اس پر اپنے تحقیقی مقالے لکھے ہیں اور اپنی سائنسی تحقیقات جدید شائع کی ہیں تو انسان کی عقل چکر کھا جاتی اور انسان کی عقل کیا چکر کھاتی ہے، خود انسانستانوں کی عقل چکر کھاتی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک امی آدمی جنہوں نے کوئی پڑھا ہی نہیں تھا، انہوں نے اس بات کو بولا ہے، تو کیا یہ اس کا کلام ہو سکتا ہے؟ قطر نہیں ہے. تو ذات الجلال کا کلام ہے کہ جو کائنات کے بیدوں کو اتنا اندر کے اندر سے جان رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے انسان. وقت ہے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں، کیا تصویر بنائی میرے بہلانے. اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں، اے مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں، کیا تصویر بنا ہی میرے بہلانے کو. پھر جو ہے استغراقی جو ہے، تو استغراقی جو ہے بنی استغراقی، اور جس کا قریب اس کا بنتا ہے کہ نہیں، جہاں بھی تعریف ہوگی، جس کی بھی تعریف ہوگی، جو کوئی بھی کرے گا، وہ ساری کی ساری جو ہے اس کی تعریف نہیں ہے، وہ اس خالق کی تعریف ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہوا ہے. لہذا تعریف جہاں بھی ہوگی، جس کے لیے بھی ہوگی، جس چیز کی بھی ہوگی، وہ مڑ کر آئے گی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات الجلال کی طرف. تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہے. پھر پالنے والا، پالنے والا جو ہے ساری کی ساری مخلوق کو از اول تا آخر اس کے کمال تک پہنچانا، جو اس کو پرورش کہتے ہیں. اس میں یہ اتنے بڑا آسمان، زمین، انسان، انسان کی پیدائش، انسان کی روزی، کھانا پینا، اور اس کا معدے کا ہضم کرنا، اس کی ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ اس میں یہ ربوبیت میں آتی ہیں. اور سارے عالموں کا عالم جو ہے، تو ہمارے مولانا صاحب نے مجھے لکھ کر دیا کہ ابو سعید خود ان کی میں حوالہ دیکھ لوں کہ مجھ سے غلط نہ ہو جائے، کہ عالم جو ہے ان کا حوالہ کیا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ہے، یا کہنے کا کہ 40,000 ہیں ان کے قول کے مطابق، عالم جو ہیں وہ 40,000 ہیں. ان کا نام آ جائے تاکہ یہ پھر بعض لوگ یاد رکھ لیتے ہیں، ساری عمر یاد ہو تو ان کو بولیں گے ہمارا ثواب ہوگا نہیں، انشاءاللہ قبروں میں ہوں گے پیچھے ثواب جو چل رہا ہوگا. ہے جی ابو سعید خدری رضی اللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ کا حوالہ ہے، ان کے مطابق عالم جو ہیں وہ 40,000 ہیں، 40,000 ہیں ان کے مطابق. اور عالم اس میں اعلیٰ ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ اعلیٰ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہو. وہ اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتے ہیں، ہاں جی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک ایک چیز جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس سے پہچانو اللہ کو، انسان سے، اس کی تخلیق سے پہچانو اللہ کو. اس کی آنکھ کو دیکھو، کتنے پردے اس کے اندر، پھر کیسا پانی کا بننا، اس کا نکلنا، پھر اس کا جو روشنی بننا، او ہو سبحان اللہ، کہ آنکھ جو ہے پورا ایک انسان کو آیات نہ فی الحال واقف کی انفسین کو، تمہاری اپنی جانوں میں ہم تمہیں دکھائیں گے. یہ تو ایک آنکھ جو ہے وہ کائنات کو ساری کو گھیر رہی ہے. ڈاکٹر سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، تو عالم 40,000 ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، پھر وہی بات آ گئی جو پہلے رحمان رحیم کا بسم اللہ میں تذکرہ ہوا تھا، مالک یوم الدین، کہ مالک دن قیامت کا. دنیا میں بھی ساری چیزوں کا مالک ہے، لیکن آخر کے لیے خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں جو عارضی اور مجازی ملکیت انسانوں کی طرف ہوتی ہے اور کسی کو دی ہوئی ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. پھر جو ہے تو صرف جو ہے آخرت میں ملکیت جو ہے خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، اس میں پھر کسی کا کچھ نہیں ہے. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد عبادت جو ہے، عبادت کہتے ہیں کسی کی انتہائی عظمت کی وجہ سے اس کے آگے انتہائی ذلت کا اختیار کرنا. اور کسی کی عظمت کس وجہ سے بنتی ہے؟ اس وجہ سے بنتی ہے کہ اس تک، اس کے آگے یہ بہت پھنسا ہوا ہے, اس کی بہت ضرورتیں ہیں, اس کی بہت محتاج ہے, اس کے بغیر کام ہی اس کا نہیں چل سکتا ہے. تو یہ یعنی یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال میں ہیں کہ انسان اس کے انتہائی محتاج ہے, بہت پھنسا ہوا ہے اس کے آگے اور اس کو اس کا کام نہیں چل سکتا, اس کی اتنی محتاجی ہے کہ اس کے بغیر اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو لہذا اتنی عظمت والی ذات اس کے آگے یہ کیا کرے گا, نہ تو زور سے وہاں کام چل سکتا ہے نہ زر سے کام چل سکتا ہے, وہاں تو کام زاری سے ہی چل سکتا ہے, اور زاری کی جو ہے تو انتہائی کمال والی حالت جو ہے وہ عبادت ہے. تو عبادت کی ظاہری صورت ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا کسی کے آگے, جھک جانا کسی کے آگے رکو, گر جانا قدموں میں سجدہ, تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں اس کو عبادت کی شکل, نماز کی شکل میں عبادت بنا کر انسانوں کو دیا گیا. قلب کے لحاظ سے عبادت کہ بہت زیادہ محبت, بہت زیادہ خوف اور بہت زیادہ محبت خوف بھروسہ, یہ تین چیزیں ہیں. قلب کے لحاظ سے وابستگی کے تین راستے ہیں, خوف محبت اور بھروسہ. بھروسہ کہ میرے سارے کام کر دے گا, یہ بھروسہ ہے. خوف کہ مجھے نقصان نہ پہنچ جائے اس سے, اور محبت کہ اس سے زیادہ اور کون چلے گا جس کی چاہت ہو چاہ جائے. جی تو یہ بات کہ تینوں چیزوں جو ہیں یہ یہ عبادت کر. ہاں الحمد للہ یہ رحمان مالک, یا کنا بت ہم آ گئے تھے, یا کنا براغ نہ بت براغ, یہ عبادت کے یہ تین پہلو ہو گئے. یہ جو ہے تو خاص اللہ کے لیے, وہ زیادہ پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا ہے, لیکن اس سورہ فاتحہ کو میں نے باقاعدہ استاد سے پڑھ کر سنا ہوا ہے. تو استاد صاحب کہتے تھے کہ یہ جگہ جو ہے نابودکا سے بھی ادا ہو سکتی ہے, نابودکا نستعین کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو یہ سے مدد چاہتے ہیں, اس سے بھی ادا ہو سکتی تھی. نابودو ایاکا نستعین ایاکا, اس سے بھی ادا ہو سکتی تھی کہ دعوت عبادت کرتے ہیں تیری اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے. کہتے کہ ایاکا کو پہلے لایا گیا, ایاکا نابودو ایاکا نستعین, تو یہ اس کو جو پہلے لایا گیا ہے, پہلے لانے پر جو ہے تو اس میں اتنا زور پیدا ہوا ہے, اتنا زور پیدا ہوا اس کو اگر میں کہوں کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس طرح سیاسی لوگ چیخے مارا کرتے ہیں نا, تو ہم خاص تیری ہی عبادت کیا کرتے ہیں, اور باقی زبانوں میں جو ہے تو ایاکا کو پہلے کر کے نابودیا کا نستعین, باقی دنیا کے کسی زبان میں اس کے ترجمہ کرنے کی سکت ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے. عربی کا کمال ہے, عربی کی بلاغت ہے کہ اس کو ترجمہ کرنے کو باقی زبانوں میں سکت ہی نہیں ہے میرے بھائی. تو وہ ایاکا کو پہلے لا کر جو کیا گیا, ایاکا نابودو ایاکا نستعین کیا گیا, اس کو کریں. اب جو ہے تو یہ یہاں تک جو ہے تو کتاب اور کتاب والے کا تعارف ہوا تھا, ایاکا نعبدو ایاکا نستعین سے کتاب اور کتاب والے کا تعارف ہوا تھا. تو اب آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ اتنی زبردست فائدے والی کتاب اور اتنی زبردست کمالات والی ذات, تو اس سے تو کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ہاں جی میری طرح کمزور پڑا آدمی باہر پھر رہا ہو, کوئی آدمی کہے کہ ڈی سی صاحب آیا ہوا ہے, جی تو کہ دوڑ کر جاؤں, تو اس کے مجھے پتا کہ اتنے اپنے سے احساسات ہیں کہ جلدی میں اپنا کوئی کام اس سے کراؤں. کہ وزیر صاحب آیا ہوا تھا تو میرے ٹانگوں میں دب نہیں لگا دوڑتے ہوئے, جی پوچھو آواز قطع ہو رہے ہوں گے کہ اس کے پاس پہنچوں میں تاکہ اس سے میں اپنا مسئلہ حل کراؤں, کام کراؤں. جی تو اب ایسی ذات, ایسی کتاب اور ایسی ذات, اس سے تو ایسا عظیم فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ جو میری سب سے بڑی ضرورت ہو اور وہ جو ہے تو مجھے بس بالکل باقی ضروریات سے فارغ کر دے. تو اس کو بتا دیا کہ انسان تیری سب سے بڑی ضرورت جو ہے اور سب سے بڑی مدد جو تو اسے چاہے گا وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مل جانا جو ہے یہ تیری سب سے بڑی ضرورت ہے. میں اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، کوئی دم کرانے کے لیے آتا تھا نا، تو جب دم کر کے چف کرتے تھے تو میرے قلب پر اس کے علاج کا نسخہ وارد ہو جاتا تھا، تو میں اٹھنے سے پہلے اس کو لکھ کر دیا جاتا تھا اور اللہ فضل کرتا تھا. تو اس میں ایاک نعبد و ایاک، ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں نا دم کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے، تو بہتر تشخیص ملنا صراط مستقیم کا ایک شعبہ ہوا نا. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو جب تشخیص ہو جاتی ہے کتنے خوش ہوتے ہیں آپ. ہاں جی، تو اب میں جب دم کے لیے پڑھتا رہتا ہوں اہدنا صراط المستقیم میں، یہ نیت ہی میں کر لیتا ہوں کہ یا اللہ اس کی کوئی بہتر تشخیص بھی ہو جائے اس آدمی کی، اس کا بہتر علاج بھی ہو جائے. باقی پڑھ کر ہم نے پھونک مار دی. ہاں جی، اور واقعی ایسے اعتقاد والے مرید آتے ہیں کہ پڑھ کر پھونک مارتے ہی ٹھیک ہو کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ہم میں کچھ ہوئے رہو، آپ کا اعتقاد ہے، اللہ کے کلام پر بھی آپ کا اعتقاد ہے اور ہم پر بھی آپ کا اعتقاد آ گیا، کیونکہ آپ نے ہمارے بزرگوں کی کرامتیں دیکھی ہوئی. ایک لطیفہ سے آپ کو سنا دوں، ہمارے کالج میں ایک بابو تھا، پیسے بھی لیتا تھا لوگوں سے، سو ڈرتا اور لوگ بڑے ڈرتے تھے اس سے، اور جب میں جاتا تھا وہ اسے ڈرتا تھا. تو ساتھیوں نے کہا یہ کیا بات ہے، پانی پینے کے لیے اور نظر بد کا بھی پڑھنے لگا. وہی قادر سے بولا تھا انہوں نے سارے نما سے مزہ کرا کو انہوں نے بھائی نما ہوا لازم کرا ہے مقابل نظر بد کو پڑھ لو ساتھ ہی پڑھ لیں گے قادر سے بولا تھا انہوں نے سارے نما سے مزہ کرا کو انہوں نے بھائی لو او ما ہوا لازم کرا ہے سورہ فاتحہ باقی سارے پڑھ کر پھونک مار دیں تو نہیں جلدی پیا. ماشاءاللہ جی، بیمار بھی ہوں، دل کا بیمار بھی ہوں، اثر آ گیا تھا، حرکت پر اثر آ گیا تھا، منہ بھی خشک ہو رہا تھا. جی کیا بات رد کر رہے تھے جی؟ ہاں جی، ہاں مجھ سے ڈرتا، وہ کہتے ڈاکٹر سے ڈرتا ہے. میں نے کہا مجھ سے ڈرتا ہے کہ اس نے ہمارے حضرت صاحب کی کرامت دیکھی ہوئی ہے اس ڈر سے. تو میں نے کہا وہ آپ کو سنا بھی دوں. اس طرح ہوا کہ ایک لڑکا تھا، وہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے 25 سال امیر رہے، بلکہ جو خاص شخصیات ہیں جنہوں نے کہ اس کام کو آگے بڑھایا ہے، ایک ان میں سے وہ ہیں. اس لیے جو حضرات دہلی والے تھے بہت قدر کرتے تھے. میں خود ان کے ساتھ دہلی گیا ہوں، تو بستی نظام الدین میں اس وقت امیر مولانا انام الحسن صاحب تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ایک تو حضرت کے ہاتھ تو خود دلائے گا، دوسرا یہ ان کے لیے روٹی جو ہے وہ گھر سے، ان کے لیے روٹی گھر سے لائے گا. یہ دعوت انہوں نے کیے تھے. تو حضرت صاحب پانی بھی آپ لایا، لیکن آپ وہ موضوعین بھی پڑھ لیں اور وہ بھی پڑھ لیں. یہ قاضی الدین کا فروغ چوپ بھی کر دیں مجھے. ماشاء اللہ جی، طبیعت بحال ہو گئی. کیا بات تذکرہ کر رہے تھے جی؟ ہاں یہ وہ آپ کو سنا تھا، وہ ایک لڑکا تھا، اس کو 4 مہینے کے لیے ہم نے بھیجا، 4 مہینے لگا کر آیا، غریب آدمی، نوکری نہیں ہے، میرے حوالے کیا کہ اس کی نوکری کا بندوبست کرو. اس کو میں کالج لے گیا جی، اور میں نے اپنے کالج کے پروفیسر صاحب سے کہا کہ اس کی نوکری پوسٹیں آئی ہیں، اس کو نوکری دلا دو. تو یہ سپورٹنٹ جو تھا یہ بڑا استاد تھا، 20 پوسٹیں تھیں. تو یہ ایسا کرتا تھا کہ اوپر نیچے نام لکھ کر ایک ایسی جگہ خالی چھوڑ دیتا تھا کہ اس میں نام خود لکھ سکتا ہوں، اور وہ تعداد تو 20 کر کے دے دیتا تھا، ہوتے 19 تھے. ایک آدمیوں کو پیسے لے کر یہ پھر کیا کرتے، 1000 روپے لاؤ تم نے لے کے. اب یہ آدمی 20 کی لسٹ لے کر آیا ہے، میں پروفیسر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اس نے اچانک گن لیا، اس نے کہا، اس کو کہا کہ فلانے یہ تو 19 ہے. اچھا جی 20 نہیں ہے، نہ 20 نہیں ہے تو 19 ہے نا، اب کیا کریں؟ تو پروفیسر صاحب سے کہا کہ آجی صاحب آہستہ سڑی سلم دے جی چاہے نم پکلو کو ماں بھائی تم فضل احمد بھیجی اولی کا پکے, ہاں جی اس کا نام فضل احمد ہے لکھ دو, وہ اس کا نام لکھا اس نے, اس کی نوکری ہوئی, اس بڈ جو ہے تو تکتا رہ گیا جا کے پاڑ پاڑ کر کے, میرے اتنے ہزار روپے گئے, ہاں جی تیرے ہزار روپے نہیں جائیں گے, کہ آگے سے کرامت ٹکرا رہی ہے تیرے ساتھ, ٹھہر سکتا ہے تو میں کہ اس وجہ سے مجھ سے ڈرتا ہے. ہاں جی تو خوف ہو, محبت, خوف اور بھروسہ, یہ تین جو ہے تجھے ہیں عبادت کے قلبی پہلو ہے. ہاں جی اور عبادت کے ظاہری پہلو ہاتھ باندھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, یہ ظاہری پہلو ہے اور یہ قلبی ہے. تو یہ تین جو ہیں یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہوں. ہاں جی اور مسجد نبی میں تفسیر پڑھی سے ایک تفسیر میں نے اٹھائی تو اس میں دیکھا, دیکھا کیا لکھا ہوا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں, تو یہ اللہ کی شان کہ یہ نجدی اور غیر مقلد اور یہ پنجپیری اور اشاعتی یہ توحید کو ایسی شکل ایسی چیز بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اسباب کے رد تک آ جاتے ہیں. وہ سعودیہ میں تو بعض ایسے اتنے نہ سمجھ ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بھینس نے دودھ دیا تو آپ کو مارنے کے لیے آ جائے گا, بھینس نے دودھ دیا کہ اللہ اور اللہ کے بندے یہ تو کوئی بھی دل میں نہیں سمجھ رہا کہ بھینس نے دیا ہے, سب اندر سے اسی بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے. ہاں جی بھینس ذریعہ ہے سب ذریعہ, ہاں جی یہ تو نہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ دودھ کی دھار نیچے اتارے گا اور ہم برتن دیں گے اس کو اٹھیں گے, تو اسباب ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ استعانت مال اسباب غیر اللہ سے جائز ہے, یعنی غیر اللہ اللہ کے غیر سے اسباب کے ذریعے مدد کا مانگنا جو ہے یہ حرام اور ناجائز نہیں, یہ شرک نہیں ہے. ہاں جی ہاں ما فوق الاسباب جو ہے تو وہ مانگنا کہ وہ آدمی کہے کہ بس داب اتک ہے, ہاں جی جو خدے کو لیشی ہو تو کو لیشی, ہاں جی یا پھر خدے کو لیشی ہو اگر تو کو لیدا ہو پکڑ دیتا اس کو, بے وقوف آدمی اللہ کر سکتا ہے تو کر سکتے تو نہیں لانا چاہیے بیچ میں. ہمارے پشاور میں ایک محاورہ ہے نا, کہتے ہیں چکل خدے دا کی نے پیر بابا سو کی, ہاں جی اللہ بے کرے تو پیر بابا کیا کر سکتے ہیں, اللہ نہیں کرنا ہے تو اس لیے کسی جگہ پر جاؤں میں دب کروں یا کچھ بھی کروں, میں کہا کر دوں اے بھائیوں ہمارے پاس خدائی اختیار نہیں ہے, خدائی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک مار دی شفا ہو گئی تو اللہ کا فضل و کرم ہے, نہ ہوئی تو ہمارے پاس ایسے اختیار تو نہیں کہ ہم کرے ہو جائے, وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اختیار ہے. یعنی خدائی اختیارات فقط اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال کے پاس ہی, کسی کے پاس بنی ہے. لیکن بہرحال اسباب تو ہمارے ایک ساتھی نے لطیفہ بیان کیا نا, اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ ایک آدمی سے اس نے کہا تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا اللہ, تو اس نے ڈز مارنا شروع کر دیا, اس نے کہ اللہ بھی نام ہوتا, اس نے کہا بار ہو کر لکھ کر نور خود ہوا مجھے بار ہوا مار سکے, ذرا صبر تو کرنے دو, صبر کرو ذرا مجھے بولنے دو, اللہ میں نے بولے بخش بھی ساتھ بول لوں نا, بخش تو بولنے دو نا, بخش بولنے سے پہلے تو نے میری پٹائی شروع کر دی, اللہ بخش ہے جی کہ نہ میرا اللہ نہیں ہے, نہ میرا اللہ بخش ہے, اللہ بخش میرا نام ہے, تو بولنے دیجیے مجھے. جی تو یہ یعنی توحید کو ایسا بنا کر پیش کرنا کہ وہ ہو, یہ تو ان باتوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جب اسباب کو اللہ تبارک تعالیٰ اسباب کا اختیار کرنے کا حکم کیا, ہاں جی کہا اسباب کا اختیار کرو, اسباب کا اختیار کرنے میں عاجزی ہے, اسباب کا اختیار نہ کرنے میں دعویٰ ہے, اپنی بزرگی کا ولایت کا دعویٰ ہے اور یہ کبر کا شعبہ ہے جی, تو اس لیے اللہ والے جو ہے وہ وسائل کو اختیار کرتے ہوئے بہت عاجزی کے ساتھ معمولی معمولی وسائل کو اختیار کرتے ہیں, اس میں عاجزی کا اظہار ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, سب سے بڑی ضرورت انسان کی صراط مستقیم کی ہے, سیدھے راستے کی ہے, لہذا کہا گیا کہ اتنی مفید کتاب اور اتنی صفات والی ذات ذوالجلال, اے انسان اس سے تیری سب سے بڑی ضرورت ہے, اس سے سیدھا راستہ ہے, لہذا اس کو سیدھا راستہ مانگ. آپ سیدھا راستہ جو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے, پتہ چلا کہ سیدھا راستہ یہ ہے, تو اے انسان اس کے لیے ہم تمہیں دو اس کے لیے تین باتوں کو صراط مستقیم کے تعین کے لیے تین باتوں کا یہاں پر تذکرہ ہوگا آگے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا, تو اللہ کا راستہ پانے کے لیے سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا رجال اللہ کا, اللہ کے کاملین بندوں کا، نیک بندوں کا. تو رائے صراط مستقیم کو پانے کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ رجال اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں. ہاں جی، تو اس لیے صراط اللہ دین تعلیم راستہ ان لوگوں کے جن پر انعام کیا. انعام کس پر کیا؟ انعام اللہ نے کیا انبیاء علیہ السلام پر، صدیقین پر، شہداء پر. من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، چار طبقوں پر انعام ہوا ہے. پیغمبروں پر انعام ہوا ہے، صدیقین پر انعام ہوا ہے، شہداء پر انعام ہوا ہے، صالحین پر انعام ہوا ہے. یہ بعض اوقات لطیفے، علمی لطیفے بھی ہوتے ہیں نا بیچ میں، ہو سکتا ہے علماء ہوں بھی بعض اوقات بولتے نہیں ہیں بیچ میں، جی میری بلال کو تو میں پہچانتا ہوں اور کسی کو نہیں پہچانتا ہوں. یہ وہ سر سوچ سکتا جی، شہید کا کیا معنی ہے مولوی بلال جی؟ بتاؤ تو سادہ سا بنا جی. وہ پیچھے کوئی بول رہا تھا، بول جائے، بولے تو خیر جی. ہاں جی، ایک معنی گواہ ہو گیا. دوسرا معنی جی، ہاں جی، عام مانا جائے، ہر کسی کو پتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں جان دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے. ہاں جی، اللہ کے راستے میں جان دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے. ہاں جی، گواہی دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا کہ مشاہد عینی یہ پیغمبر ہے، جس کو آنکھ سے دیکھ رہا ہے، سارے مغیبات کو وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے. مشاہد عینی انبیاء علیہ السلام، مشاہد قریب صدیقین، اور شہداء اولیاء اللہ کا وہ گروہ ہے جس کا مشاہدہ ہے لیکن مشاہدہ یہ بعید ہے، یعنی صدیق سے بعد درجے والا ہے. اور چونکہ اللہ کے رستے میں جان دے کر، جان دے آدمی جو دیتا ہے تو اس کو بھی وہ ایک کمال کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، لہذا اس کو بھی شہید کہا گیا ہے. نادر نقطہ ہوا نا جی، معرف القرآن تھا وہ میلی ہوتے دنوں میں ایچ ہوئے درنا جی، بیا ہو گرا دخل جائے. بولی صاحبان نادر نقطوں پر بڑے خوش ہوا کرتے ہیں نا، وہ میری طرح سے پڑھا آدمی اگر یاد کرے آپ سے جار مجدوری کی غلطی ہو جائے، فائل مفرو کی گرامر کی غلطی، یہ کہتے عالم ہو نہ سے خبریں کھولے کیا عالم تھا رہے. تو حضرت تھاروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ علم میں کیا کہتے ہیں، قد افلحہ من تزکا، قد حرف تحقیق، افلحہ واحد ماضی غائب ماضی، من وہ ہے حرف جار، اور تزکا جو ہے تو یہ مجرور ہے جی. قد افلحہ من تزکا، ہوا کامیاب ہو جو ہوا پاک، بس ترجمہ تفسیر کر کے استاد شاگرد رکھ کر چلے جاتے ہیں. اب من تزکا کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، نہ استاد نے بتایا نہ شاگرد نے سیکھا اور نہ اس کو حاصل کیا جی، پانی تھوڑا سا چاہیے نا. تو اس کو نہ حاصل کیا، اور دوسرا آدمی آیا پاک ان پڑھ تھا، وہ لگا لگا لگا تزکیہ اس نے حاصل کر لیا جی. تو نے تو اس کی تفسیر سیکھی، اس نے اس کی حقیقت سیکھی جی. تو ترجمہ تفسیر سیکھ کر چلا گیا، کامل ہو کر چلا گیا، سمجھ لے کر چلا گیا، لیکن تزکیہ لے کر نہیں گیا ہے، وہ تزکیہ کا حال قلب میں لے کر گیا ہے جی. وہ تزکیہ کا حال قلب میں لے کر گیا ہے. تو یہ صراط الذین انعمت علیہم، جو لوگوں پر تیرا انعام ہوا، پھر جو ضروری بات ہوتی ہے اس کو اس طرح کہا جاتا ہے، یہ ایسے ہے لیکن یاد رکھ ایسے نہیں ہے. اس کو سلبی ایجابی دونوں پہلوؤں سے کیا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے، مثبت طریقے سے، منفی طریقے سے، دونوں طریقوں سے کیا جاتا ہے. کہ بچیا دا گرا دا خبر دا کار دا سے دے، اور گرا پام کا دا سے نہ دے، کہ بچے دیکھو یہ چیز ایسے ہے اور اس طرح نہیں ہے، تاکہ بہت واضح ہو جائے. تو اس لیے صراط مستقیم کو ایک تو نشاندہی کی گئی رجال اللہ کی، کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا وہ چار گروہ ہیں، اور اگلا جو ہے کہا گیا کہ یہ رستہ مغضوب کا نہیں ہے. مغضوب کون ہے؟ یہود ہیں، اور یہود جو ہیں یہ ہدایت کو پا کر انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے، پا کر سمجھ کر، ہدایت کو پا کر سمجھ کر اختیار نہیں کیا ہے انہوں نے, یہ ہیں یہود. اور موضوعتیں پھر پڑھ لیں. اور عیسائی جو ہیں وہ روئے وہ پا نہیں سکے, تو ضالین ہیں اور مغضوب ہیں یہود ہیں. سبحان اللہ الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میں پہلے اٹھوں گا پھر اس کو. یا اللہ یا اللہ یا اللہ.